Baada ya nukta hizo tatu ambazo nimezizungumza, ningependa niingie katika maudhui yangu moja kwa moja. Katika maudhui ya leo nimeigawa katika sehemu kuu mbili, kwa sababu tutazungumzia Shia Ar-Rafida, taarifu yake, lakini pia tutaangalia fasadu madhhabihim, ufisadi au ubaya wa madhhabi yao. Sasa leo tutaangalia vitu viwili tu. Ni nini Shia? Shia ni nini? Shia ni kitu gani? Na jambo la pili tutazungumzia ni nani ambaye aliuanzisha huu ushia. Basi alafu kesho kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuja kugusia nukta baada ya nukta kwa uchache, kwa ufupi zile itikadi zao. Lengo la kuzungumza maudhui hii ni kuwatahadharisha vijana wa Kiislamu ambao wanawindwa na kila kundi katika makundi ya Kiislamu. Na mimi ninafahamu kwamba wako vijana wanaosoma katika vyuo vikuu vya Tanzania wakidhaminiwa na Mashia. Wanadhaminiwa. Wengine ninawafahamu kwa majina yao. Kuna wale ambao bado wako katika mavyuo wanasoma, na kuna wengine tayari wameshamaliza wapo katika ajira. Jambo la Shia ni jambo la hatari sana, na sisi tuna haki kulizungumza hili jambo, kwa sababu kama nilivyozungumza mwanzo, kazi ambayo wanaochuoni walikuwa kiifanya ni kuulinda Uislamu usiingiliwe na baadhi ya mambo ambayo hayapo. Kwenye kuulinda Uislamu lazima kuna kutoa tahadhari kwamba jamani, hili katika dini halipo, hili katika dini halipo, hili katika dini halipo, kwa ilmu na ubainifu. Katika vitu ambavyo katika dini ya Uislamu havipo, havipo kabisa, ni huu ushia tutakaozungumza katika majlisi ya leo na majlisi ya kesho. Haupo kabisa, umechomekwa, ukaingizwa kwa nguvu na kwa kulazimishwa, na kuna juhudi kubwa sana zilitolewa hapo kabla na zinaendelewa kutolewa kila zama na kila wakati kuhakikisha ya kwamba Waislamu wanaacha dini yao ya Uislamu na wanaingia katika dini ya Shia. Sasa nyinyi vijana wenzangu, ni lazima mfahamu, kwa sababu Mashia wa humu kwetu Tanzania wapo katika makundi hayo mawili. Kuna wale ambao wameingia katika ushia kwa njaa, na ndio wengi, njaa wengi sana. Nikusudia njaa kwa maana ndio umaskini unaingia humo humo, hali ngumu za kimaisha, hawa ni wengi sana. Na kuna wengine wameingia kwa mapenzi, mapenzi ya dini, kwa maana kaambiwa ya kwamba hawa ndio wanawanusuru Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akadanganywa danganywa akaingia, hayapewa chochote, lakini mapenzi, watu wanaipenda dini yao, wanawapenda Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaamua kuingia. Huyu aliingia kwa njaa, kumtoa ni kazi sana, kwa sababu ili umtoe inabidi na wewe umshibishe zaidi ya alivyoshibishwa na hao Mashia. Na sisi Ahlu Sunna hatuna utaratibu huo, tutakulingania, hupewi posho, hupewi chochote. Kama mlivyokuja hapa mkaambiwa changieni, si ndio? Hamna vya bure hapa, changia ule, hutaki basi. Na huo utaratibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapona kuwalingania watu, hawapelekei kwanza zawadi, kwamba zawadi hii unalinganiwa kwanza katika Uislamu. Ukishakubali Uislamu sasa, ngawira zikipatikana utapewa, Zaki kipatikana utapewa, lakini ushaingia katika Uislamu. Sio kwa maana ya kwamba unamlingenia mtu aingie katika Uislamu, wampa pesa hapo hapo, wampa mchele hapo hapo, wampa nyama hapo hapo. Hakuna dini ya sampuli hiyo. Sasa katika watu ambao wanatoa pesa, wanatoa vyakula kwa wingi ni Mashia. Sasa kwa kuwa sisi tuna njaa, hii njaa yetu hii ikawapelekea familia nyingi zikawatoa watoto zao katika madrasa za Ahlus Sunna, wakawapeka katika madrasa za Mashia. Na kuna vijana wanadhaminiwa kwamba wewe utasoma kuanzia nursery school mpaka chuo kikuu kwa udhamini. Na wale ushakudhamini na kudhamini kweli, hakudhamini uongo uongo. Ama huyu mtu wa pili ambaye kaingia katika ushia kwa ujinga, huyu kumlingania kuacha ushia ni vipesi sana. So ukimbainishia hujja, basi anafahamu na anaacha ushia. Na wapo katika baadhi yao, tumewahi kuzungumza nao, wakaelewa akaachana na ushia. Ama hawa njaa hawa, hakuna zaidi ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru. Sasa kwa kuwa jamii za Kitanzania nyingi ni za kimaskini, na nyinyi mnaosoma katika mavyuo wengi wenu ni maskini, basi tunaona kuna haja kuambia mambo haya ili unapokuja kudanganywa kudhaminiwa masomo yako, kudhaminiwa maisha yako, kusaidiwa mambo fulani ili uingie katika dhehebu hili, basi unatakiwa ufahamu ya kwamba mtakapokuwa naingia katika ushia, nijue ushia nini. Ukiondoka hapa mfahamu ya kwamba ushia ni kitu gani, ili ukiingia basi ujue unaingia sehemu gani. Sasa tukianza na nukta ya kwanza, ni nini maana ya ushia? Hii ndio nukta yetu ya kwanza. Ushia ni nini kwanza? Katika nukta hii ya kwanza, jambo la kwanza kabisa tutaangalia kauli za wanaochuoni wa lugha ya Kiarabu wakilielezea neno Shia, kwa sababu neno Shia ni neno la Kiarabu. Al-Imam Ibn Manzur kwenye kitabu chake Lisanul Arab, kamusi ya Kiarabu, kwenye juzuu ya 8 ukurasa wa 188 mpaka ukurasa wa 189, katika neno shin ya ai, yani herufi hizi tatu, shin ya na ai, neno sha ya a, alipokuwa akielezea maneno ambayo yameundwa na hizi herufi tatu, akasema hivi: washi'atu alqawmu alladhina yajtami'una ala al-amri. Neno shi'a maana yake ni watu ambao wamekusanyika juu ya jambo, kama vile sisi hapa ni Mashia. Msishtuke, sisi ni Mashia kwa lugha ya Kiarabu. Ash-Shia al-qawmu alladhina yajtami'una 'ala al-amri, ni wale watu ambao wanakusanyika juu ya jambo la khairi la shari. Mmekusanyika nyinyi, mnaitwa Shia kwa lugha ya Kiarabu. Kisha akasema wa kullu qaumin ijtama'u ala amrin fahum shi'atun, na kila watu wamekusanyika juu ya jambo fulani, hao ni Mashia. Wa kullu qaumin amruhum wahidun yatba'u ba'dhuhum ra'ya ba'dhin fahum shi'un, na kila watu ambao jambo lao ni moja, baadhi yao wanafata rai za wengine, pia na hao ni Mashia. Akatoa maelezo yake, kisha mbele akasema tena hivi: washi'atu, na neno shi'a maana yake atba'u rajuli wa ansaru, ni wale wafuasi wa mtu na wale wenye kumnusuru yule mtu. Wale wafuasi wale wanaitwa Shia. Akasema tena Ibn Manzur wa aslu Shia, na asili ya neno Shia katika lugha, firqatu minan nas, ni kikundi cha watu. Nadhani mmeelewa. Kwa maana Ibn Manzur katika haya maneno yake anaelezea kwamba Shia ni watu waliokusanyika katika jambo maalum, kama vile sisi tumekusanyika katika hii semina, sisi ni mashia. Vile vile akasema watu wenye jambo moja, baadhi yao wanafuata rai za wengine, pia na wao ni mashia katika lugha ya Kiarabu. Na vile vile mashia ni wafasi wa watu, wewe una wafuasi wako ambao wanafuata rai yako na mitazamo yako, wale wafuasi wako wale wanaitwa pia ni mashia. Hizi maana nne ambazo amezitaja Ibn al-Manzur kwenye kamusi yake Lisanul Arab ndiyo maana ambazo zimekuja ndani ya Qur'an na katika Sunna. Kwa maana hiyo hiyo, mfano Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza katika suratul An'am aya nambari 159 akasema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiyan, hakika wale ambao walifarikisha dini yao na wakawa makundi kwa makundi. Kwa likatumika neno shiyan katika Qur'ani kwa maana makundi makundi, na maana hii inafikiana na yale maneno ya Ibn al-Manzur aliposema wa shi'atu al-firqatu min an-nas, shi'a kile kikundi cha watu. Pia katika suratul Qasas Allah subhanahu wa ta'ala akataja neno hili hili kwa maana ambayo ameitaja Ibn al-Manzur, akasema katika kisa cha Nabii Musa alayhi salam alipoingia katika mji wa Madian akasema fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwi, akakuta katika ule mji watu wawili wanapigana, hadha min shi'atihi, huyu ni katika, si katika mji wa Madian, si ndio? Si katika Madian, kwa sababu baada ya kumpiga mmoja katika hawa ndo akakimbia akaenda katika mji wa Madian. Akiwa katika mji wake akakuta kuna watu wawili wanapigana, mmoja min shi'atihi, katika wafuasi wake au katika jamaa zake, wa hadha, na huyu min aduhi, katika wale maadui zake. Na vile vile katika suratu As-Saffat aya nambari 83 Allah subhanahu wa ta'ala baada kuelezea kisa cha Nabii Nuh alayhi salam kisha akasema wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na kwa hakika waliomfuata Nabii Nuh kwenye ulinganizi wake ni Ibrahim katika da'wa ya tauhid. Wa inna min shi'atihi, na hakika katika wafuasi wake, kwa maana waliokuja nyuma wakamfuata Nabii Nuh kwenye ulinganizi wa tauhid ni nani? Ni Ibrahim. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumia neno hili hili katika hadithi yake alipokuwa katika kile kisa cha Dhul Khuwaisira, Mtume anagawa ngawira, yule bwana akamwambia Mtume, i'dil ya Muhammad i'dil, ee Muhammad fanya uadilifu. Akatokea sahaba mmoja akamwambia Mtume, nataka nimkati kichwa huyu kwa sababu yeye ni munafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza. Katika jumla ya maneno ambayo Mtume aliyasema kuhusu yule mtu akasema, fa innahu sayakunu lahu shi'a, hakika mambo yalivyo atakuwa ana huyu mtu wafuasi, yataammaquna fi din, wanafanya ususuwavu katika dini, hatta yakhruju minhu, mpaka wanatoka katika dini hiyo, kama yakhruju sahamu min arramiya. Kwa hiyo neno shia, neno shia katika lugha ya Kiarabu wafuasi, kundi la watu, watu waliokusanyika katika jambo moja, hawa hawa katika lugha ya Kiarabu ndiyo maana ya neno shia. Na mimi hapo pameeleweka hapo. Baada ya kuelezea ni nini maana ya shia katika lugha ya Kiarabu tutaelezea Shia kwa istilahi. Tunaposema istilahi, sasa tunaelezea Shia kiistilahi, tunakusudia kundi maalumu. Ukisikia fulani Shia, basi ujue kwamba sio kama sisi tulivyosema sisi ni mashia kwa kuwa tumekaa sehemu moja hapa. Hapana, fulani Shia, yule jamaa ni Shia, yule kule ni Shia, kwa maana ya kwamba ni mtu mwenye mtazamo fulani. Na hapa nitataja kauli tano za wanachuoni wa Kishia wakijizungumzia wao wenyewe. Hatutotaja kauli za wanachuoni wote wa Ahlusunna wal Jamaa, tutataja kauli za wanachuoni wa Kishia wakijielezea sisi ni kina nani. Kabla sijataja kauli hizi za wanachuoni, napenda kutoa tambihi nyingine. Hawa mashia wa humu kwetu, hawa mashia ambao wameingia ima kwa ujinga au kwa ukata wa maisha, wengi wao hawajui ushia, wengi wao hawajui ushia. Ndawaelezea kisa kimoja, kisa kimethibiti, sio dhaifu. Siku moja tulikuwa katika majlisi fulani na bwana mmoja ameingia katika ushia. Tunazungumza naye. Sasa kama vile kuna kimjadala fulani, lakini katika lugha nzuri tu. Yule bwana nikamuuliza swali moja mimi, wewe kwa nini umeamua kuwa Shia? Ile swali halikujibiwa vizuri. Nikwambia basi em tupange tutazungumze nini wewe kuhusu kadhia za Shia. Sasa tuzungumze kwanza uimamu, tuzungumzie uimamu. Kwambia sasa labda nikuulize swali moja, wewe swala la uimamu umewahi kulisoma wapi? Ile swali lilikuwa gumu sana. Yaani kuhusu uimamu wa Shia, kuna kitabu gani ambacho wewe uliwahi kukisoma ambacho kikakuonyesha kwamba huu ndo ushia na huu ndo sawasawa? Maana yeye anasema ya kwamba katika vitu vilivyomvutia sana ni swala la uimamu, kuingia katika ushia. Inaonekana kama sisi ahli sunna uimamu tumeupuuza puuza vile. Mimi ndakana nimetoa hichi kisa niwahakikishia kwamba watu wao waliingia katika ushia hawajui ushia ni nini. Sasa mimi nikamuuliza, wewe unamjua Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini? Ah, simjui. Unamfahamu Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi? Simjui. Unamfahamu Ni'matullah al-Jazairi? Simjui. Wewe unamfahamu Muhammad Baqir al-Majlisi? Simjui. Sasa mfano wako wewe ni kama vile mtu ambaye anasema mimi ni Chadema alafu Mbowe hamjui. Akawa hajaelewa, wewe hapo ulipo na ushia wako ni kama vile mtu ambaye anasema mimi ni Chadema alafu Mbowe hamjui nani. Hivi Chadema utamkubali mtu kama huyo? Au mtu ni CCM afu hamjui Magufuli nani, hamjui Mwinyi nani, hamjui Jakaya Kikwete nani, hamjui Abdulrahman Kinana nani? Wale viongozi wa CCM yao wale hamjui hata mmoja. CCM asampuligani wewe? Kama una kadi unatakiwa unyang'anywe hiyo kadi, haikufai. Ndio kama vile wewe unasema mimi Shia alafu Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini humjui, ambaye huyu ndiye aliyekusanya riwaya za maimam akazihifadhi sehemu moja, alafu wewe humjui? Ushia wako umetoa wapi huo? Ndio wale mashia, ima ni njaa au ni nini, au ni yale mapenzi ya kupenda dini, lakini akawa amekosea njia. Sasa hawa mashia wa humu kwetu hawajui ushia, kwa sababu mtu yoyote akielezewa ushia namna jinsi ulivyo alafu akaingia katika ushia, huyo hana akili hata chembe, anatakiwa apelekwe kule Mirembe kule, akatengenezwa akili yake. Ukielezewa ushia namna jinsi ulivyo, huwezi kuingia katika ushia wewe abadan. Sasa kuna ule ushia wa kusikiliza. Umekaa kwa shekhi akakuelezea kuhusu ushia, akakupambia maneno, alafu kuna ule ushia sasa wewe umekaa ukasoma kwenye kitabu. Ni vitu viwili tofauti. Sasa tunachozungumza sisi hichi ni ule ushia uliomo ndani ya vitabu uliohifadhiwa na wanaochuoni, si wa ushia unaozungumzwa na watu katika mihadhara na minasaba mbalimbali. Kwa haya maneno haya yachukue ni maneno sahihi, wala hayana shaka ndani yake. Hivi ndivyo wanavyosema wanaochuoni wa kishia wao wenyewe. Nitaanza na mwanachuoni wa kwanza wa zamani sana, anaitwa Al-Hasan ibn Musa An-Nawbakhti. Huu ni katika wanachuoni wa karne ya tatu hijiria. An-Nawbakhti anasema hivi kwenye kitabu chake Firaqu Shia. An-Nawbakhti ana kitabu kinaitwa Firaqu Shia katika ukurasa wa 51. Anasema ash-shi'atu hum firqatu Ali ibn Abi Talib. Shia ni kundi la Ali ibn Abi Talib alayhi salam, almusammuna bi shi'ati Aliyin, wenye kuitwa shi'atu Ali, kwa maana wafuasi wa Ali. Fi zamani nabii sallallahu alayhi wa ali, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa ali, wa ba'dahu, na baada yake. An-Nawbakhti anasema shi'a ni kundi la Ali ambalo linaitwa shi'atu Ali. Jina hili shi'atu Ali walianza kuitwa hawa katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya mtume kufariki walikuwa wakiitwa hivyo. Uongo lakini, mmenielewa? Huu ni uongo, sababu katika watu ambao ni uongo kupita maelezo ni shia. Yani waongo kiasi ambacho hata akikwambia mimi naitwa Muhammad pia usimwamini, huenda baada ya almunajimuna wanafuata mashia kwa uongo. Si mtume anasema kadhaba almunajimuna wa in sadaqu, wamesema uongo wanajimu hata kama atasema kweli, au kama vile ibilisi mtume Muhammad alivyosema sadaqaka wa huwa kadhub, amesema kweli lakini yeye ni mwongo. Basi katika watu ambao baada ya wanajimu na ibilisi wanaofuata kwa uongo ni mashia, na dini yao inaendeshwa kwa propaganda. Sasa huyu An-Nawbakhti anasema hivi, shia ni kundi la Ali, tena wanaitwa shi'atu Ali katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada ya mtume kufariki walikuwa kiitwa hivyo. Haya ni maneno ya uongo, kwa sababu katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapakuwa na kundi linaitwa shi'atu Ali. Hiyo ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, hawa ni wanawachuoni hawa, si mashaikh wa Tanzania, mashaikh wa Tanzania wa Swahili. Hawa ni wale mashia wenyewe, ushia ndo ushia wao wenyewe. Anasema Sheikhul Mufid, anaitwa Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man, maarufu kwa jina Ibnul Muallim. Huyu ni katika wanaochuoni waliishi sema moja na Khatibu al-Baghdadi, katika wanaochuoni wa Ahlu Sunna al-Jamaa, ni mtu wa Baghdadi. Ameandika vitabu takriban 100 kuhusu ushia. na al-Khatib al-Baghdadi amemzungumza kwa ubaya sana katika tarikh al-Baghdadi au tarikh Madinati Salam. Sasa huyu Ibn al-Muallim Sheikh al-Mufid Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man alipokuwa akiwazungumza mashia, akiwatambulisha mashia ni kina nani kwenye kitabu chake kinachoitwa Awailul Maqalat, Awailul Maqalat fi al-Madhahib wal-Mukhtarat, katika ukurasa wa 35 akasema hivi: Ash-Shi'atu atba'u amiri al-mu'minin, Shia ni wafasi wa kiongozi wa waumini, ala sabili al-wala'i wal-i'tiqadi li'imamatihi ba'da ar-rasul, kwa njia ya mapenzi na kuitakidi uimamu wake baada ya mtume. Shia ni wafuasi wa Ali amiri almu'minin kwa njia ya mapenzi, wanamfuata Ali, wanampenda, lakini kipindi wanampenda wanaitakidi ya kwamba Ali ndiye imamu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, bila faslin, basi na upambanuzi. Vile vile akasema wanafyu al-imamati amman taqaddamahu fi maqami al-khilafa, na kukanusha uimamu kwa wale ambao wamemtangulia yeye katika makamu ya uongozi. Kwa maana wanakataa ya kwamba wale waliomtangulia Ali katika uongozi kama vile Abu Bakari, Umar na Uthman, hawa si viongozi. Limeeleweka hilo? Hii ni kauli ya ngapi? Hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu ni kauli ya Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi aliyefariki mwaka 460 hijiria, na hivi vile akasema: ash-shi'atu humu alladhina ya'taqiduna annahu sallallahu alayhi wa sallam nassa ala amir al-mu'minin, Shia ni wale ambao wanaitakidi ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa andiko juu ya kiongozo wa waumini, bil imamati ba'dahu, uimamu baada yake yeye. Shia kwa maelezo ya Atus anasema ni wale ambao wanaitakidi ya kwamba mtume alitoa andiko linalohusu uimamu wa Ali baada yake yeye, wastakhlafahu ala ummatihi, na akamfanya yeye kuwa ni khalifa juu ya umma wake, bi alfadhim makhsusatin naqaluha anhu, kwa matamko maalum walioyanukuu kutoka kwa mtume. Hao mashia wana matamko maalum wameyanukuu kutoka kwa mtume ya kwamba mtume alimfanya Ali kuwa ni kiongozi na akampatia ukhalifa juu ya umma wake baada ya yeye kufariki. Zinatosha hizo, eh? Si ndio? Hizo zinatosha. Kuna kauli ya Ni'matullahi al-Jazairi, vile vile kuna kauli ya Muhammad Jawad Mughniya. Almuhimu kwamba tutusheki na kauli hizi tatu: kauli ya An-Nawbakhti, kauli ya Al-Mufid na kauli ya At-Tus. Ukichunguza kauli zote hizi utakuta ya kwamba zinazunguka katika nukta zifuatazo. Kwanza, Shia ni wafasi wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Hii ni nukta ya kwanza, watu wanazungumza hivyo. Pili, mashia ni wale wenye kuitakidi ya kwamba Ali ni kiongozi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni nukta ambayo kila sehemu utaikuta inazungumzwa. Nukta ya tatu ni kukanusha uimamu wa wale ambao walimtangulia Ali katika ukhalifa, ambaye ni Abu Bakar, Umar na Uthman radiyallahu ta'ala anhum. Na nukta ya nne, wanasema ya kwamba kuna andiko la wazi, kuna andiko la wazi, kuna nasi maalum Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitamka nasi hiyo ikielezea ya kwamba Ali ndiye khalifa baada yangu mimi. Na ndio maana nukta ya ukhalifa ndiyo nukta yenye kuleta mzozo mkubwa baina ya Shia na Ahlu Sunna. Na nukta zingine zote zimekuja baada nukta ya ukhalifa kuleta mzozo. Tumefahamu maana neno Shia katika lugha ya Kiarabu. Ukiangalia maana hizo ambao vilivyo simetumike ndani ya Qur'an na katika Sunna, ukisoma maelezo haya yaliyotolewa na mashia hawa watatu wanaochoni hawa wa Kishia, kuanzia An-Nawbakhti, Al-Mufid pamoja na At-Tusi, utaona maelezo yao yanafikiana na maana ya Shia kilugha. Na wao wamepambanua zaidi kwamba mashia ni watu ambao ni wafasi wa Ali bin Abi Talib, wanaamini kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaupinga ukhalifa wa wale ambao walimtangulia Ali katika ukhalifa, na wanadai ya kwamba liko andiko la wazi kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam likithibitisha kwamba Ali ni khalifa wa umma baada yake. Mpaka hapa nitakuwa nimemaliza nukta ya kwanza katika majlisi yangu ya leo inayoelezea ni nini maana ya neno Shia kilugha na kiistilahi.